بين أمك وبينك. دا ملګری دې طرف ته مخ زور کوي چې ملګرو ته لک تکلیف دی ټول کې ان شاء الله ډېر توجه سره د الله لپاره ملګری په یو پر 57 کې په دې ځای کې چې نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي زمائي زتمندو حاضرينو مسلمانا نورو الحمدللہ پیو ډیر مبارک نسبت سره موږ تاسو را جمع شوو یو چې زموږ مولانا صاحب الله دې دی او زموږ ټول علما او عمرونو علمونو کې خیر او برکت واچي دوی په دې کلی کې ماشاءالله د کتاب الله او د سنت رسول صلی الله علیه و آله وسلم خدمت شروع کړه نو د الله د کتاب درس اختتام پر رسیدلې تبرکاً دایدا درې سورته بریفي او لکه څنګه مخکې تاسو مشکات شریف ختم واورېدو الله دې مونږ ټول ته د قران او سنت د زده کړې توفیق راکړي زما عزت مندو داسې مجلسونو کې مقصد دا وي چې مونږ تاسو ټول د دین د زده کړې د لپاره راوېدار شو زمون په دې پښتنو د الٰه العالمین دې رحم او کرم دې په دې ټول صبح چه الحمدللہ په هر مسجد کې داسې فارغ شوه عالم موجود دی پسو قران او سنت زدقول غاړي نو په خپل محله کې زدقول شي خو یو پریشانی دا دا توجه ورماتا ها چې زموږ دا علماء کرام قران خي خو زمونږ دا عوام د قرآن شریف درسونو ته د کېږي دا تاسو د مخکې علماو نه مو واورېدل او حدیث دی د نبی صلی الله علیه و آله وسلم چې د فتنو په دور کې د هر فتنې نه د بچاو ذریعہ کتاب الله دی نن د فتنو دور دی اور اس طرح ذا فتنی سیوا کی دا تمام فتنون دا بچاؤ ذریعہ صدا کتاب الله زدبول علما عملا فلا سكر ابدا. یو خود دې خپل ورونو علما او په خدمت کې دا درخواست ده چې تاسو په کومو ځایونو کې خدمت کوئ نو دې خپل عوامو ته د قران درس کوئ. دا څه کوئ کنه وکوي او تاسو د عوامو خدمت کې دا درخواست ده چې د قران شریف درس لګیږي. زمونږ دې عوامو یو غټ نقصان او ناشکری دا ده چې زمونږ مساجدو کې علما درسونه کوي نو دوی پکې کینی نه. ورته تاسو سوچ کوئ د دې علما کرام او طلباو نه علاوه ډېر لږ بنو چې استادو دې خپل محله کې سوچ کوي چې تاسو په دې خپل کلی او محله کې څومره عوام دي چې په کتاب الله پوهیږي، څومره زنانه دي چې په کتاب الله پوهیږي. تاسو ستنه کوم وی خو یې کړه بیدار کې نه ما ژوند کې گئی نه او راځه جنازتا وینها عن الحبوا يوم الجمعه. د داسې ناستې نه د دې له اسلام د جمعې پر ورځ منه کړې د دې جمعې او زموږ استاد دا ناستا وجه او علت یو شی چې خوب در نشي په عمر یې درته نه دا داسې چې مو کړی د دې سره به خوب درځي. او که داسې ناسته کوي بیا په کار دی چې ځان سره مو بستر او بانه خبر وړی وي خو د کېږي به نه توجه وکړه. اوس په بازي عوام په پوهې نه شول هي اته بدل نو کوه سره سم کوه زوي او ګورې دا کنه دا مصیبت دا ده چې چا دا ذکرې ټول نمک کې سره خو جوړ نو په پته پوهې نه دی. اگر مې یو څه کې بیان کوو نو ما وی چې سو بلا سوچت کی چې چا د پخپل عمر کې جمعې ته د زوال نمک کې راغره دوی چالا سوچت نو کوي او نوجوان سوچت کو نماولی وارو که زدر لنپی ده زوال تعریف ما غریب زوال نپیچه ده بچه ده زوال تعریف مولو که بی دوباره لا سوچت نکو نپوشوی پا مقصد کنا پا دی عوامو که سمر عوام دی چی پا کتاب اللہ پوئی گیتا سلوام لا سوچت کئی آئی ایدی پا لوگو رئی لکا ما الله دې رحم وکي او خبره پدیش کې دا تاسو له موږ د رښتیا او ځای کې ناش یو. نن زمون عوام او نارینه او ته کتاب الله نو ورزي او په دې خفم دی دا علما ناشتي دا الله په دې پور کې دی دی وای چې د دې کم یو مقتدی جړلی او د جڑا وجه دا وجه او ای زفار سپوئی گم خوب کتاب اللہ نکوئی گم دس یو مقتدی مجرد جڑلی او طریقہ دا دا چیو یوشی مانے پوئی گم ناو پڑھا کی خفم نی نتر مرد ارادم نی تغشان دا کنرہ یوشی مانے چی پوئی گنا اولکی پدی نپوئی دو خفم نی د تر اخر سلګو اغیل سیر ادم دی. نن زمون عوام دا ذکرې په کتاب الله زمون عوام ناری نظر نه کوي ګنا هم دې په دې نه کوي دو خفم وی او چې خفه نه دي نو تر اخر سلګو دې ته اراده نشتا عذاب برازي کنه برازي تا سلام کم قوم چې د الله په کتاب کوي ګنا او په دې نه کوي دو خفم نه دي او چې خفانې فائده د شریر ادم دی دا خلاصه لږ عذابونه دي. نړۍ به وعده کوي کله دې محلي یې د دې مولانا صاحب درس کې وکی نه او کله نور ځایونو یې نو په درس کې وکی نه او کتا څو نفل د نجات یو کتاب معلومی نه بیا وایي چې بس دا من نظر کو غیله کینو تاسو لوا معلوم نه درته وعده کوي چې دې کتاب لوکی نه فلا سجد کوي لا سجد کوي چې مونږ به تر اخر سلګو پورې دي کتاب لکې دو وګوره وګوره ټول او داس کې قبله ته مخ ده ها عمر دې ته پښتنو داسې خبره دی چې تش مسجد نه راځم ته شوې دا ډېر یو خدای الله فقور کیه یوم قبلی لمخ دے بل ملاس اچت کو اللہ دے دے پورا کول توفیق در کی معلوم ادا شو چی تاسو دے قرآن سر صحیح دوستی جوڑولو لتیار ہے صحیح دوستی کوئی کنے کوئی دا گرد وفا ندب کتاب دے کلوئی ومن اصدق من اللہ قیلا دا دا وفا ندب کتاب دے و دا سی سوک وفادار شتچ دا وفا صحیح لاس دی کتاب تا پلا سوکی ورکی صحیح دوستی ورکی جو سڑے وی بس دی کتاب اللہ سر صحیح دوستی کو لغوار صحیح دوستی دارا چبیا بدیت علمن او عملن کی رے اللہ حدیمون گو تاسو ٹول کی نیاد و ساتھ ترسو چی دی کتاب تناس میں ترغیز مو مسئلہ حل کی گنا د دې کتاب د نن ناس ته د وژنې حکومت د عقاید په ټکرو کیو د اعمال په ټکرو کیو نور بي دي نور رسومات او بدعات سره مخ نه یو دا واحد کتاب دی ورکه قرآن وای ما ته توجه کوی ان هاذا القرآن يهدي للتي هي اقوى الہ العالمین و ایدہ کتابا غلار خیچہ بالکل نیغدا او دا دی کتاب نیلاوا نور سمر چلاری دی اغتگی لاری دی کل اللہ وی و انہا دا سراتی مستقیباً وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ اللہ و اذا کتاب زمانی غلار دار دی پس علمان مروان شئی او ملان مروان شئی معلوم ادا شکر مامی دی کتاب اللہ وانے سوک پوئی گی نچالا سوچت نکو اما غدرے باز عوام لا سوچت کی ہوئی دی جذباتی خبر اکے زانے بمقصد کوئی کرے گی نچی دی کتاب اللہ علم نشتن عمل پہ کم زین راشی ایتا شکری کی جی چالا موز نو ورزی وائی موز میو کو ندا بسنگا موزی چی موز ورزی نا وائی موز میو کو قرآن چی در زینن و عمل پہ کم زین راشی بلکل نی غلار قرآن حکیم خیر او اللہ و الہ کتاب زمانی غلار دا دی پس علمن او عملن روان شکر دین آخوا دیخوا دی یہودیت دا نصرانیت دا بدعات و درسومات دا لارو پس مزعی بار بار اللہ مورتاسو لبکم کرے چی دی کتاب پس روان شکر نیو به انشاءاللہ مونگ دا کهو چی دی خبل کتاب دا علم دا عمل کوشش بکو زکر دا سی او مسئلہ دا چستاسو دی کری که که او زنانا و نارینا پا هر سو پوئی گی خوچی دا اللہ پا کتاب نپوئی گی ندیب پا قبر و خیرت و دنیا درو زیونو که کامیابی گی نا که کامیابی گی با یو ناری ندا زنانا دا پا هر سکوئی گی خوب کتاب اللہ نکوئی ندا کامیاب دا کناکا ملا اوستاسو بدیکی دی علاقہ کی او سڑے پا اسم نکوئی خوب سکوئی گی پا دی کتاب کوئی کامیاب در لکھتاری کناکا ملر لکھتاری ننمون پا هر سکوئی گو ورتاو زمیدار وطن دتاو دی محلی دی زمیدار و محلی لوئی کن پا دی پوئی گئی چی سو اخبری سو اخبری گئی و دا اللہ باسمانی کتاب رکھوئی گئی زمون آمین دی خوین دی دی مواوریتا سو پا جامو و کالو و پا بنگلو و پا سورلو پوئی گئی کن پوئی گئی نو دا اللہ پا کتاب نپوئی گئی ادا تا سو خپل اقرارو کو چی او سڑے یو نارینا زنانا پا ہر سو پوئی گی خوپ دی کتاب نپوئی نو ناکام دے که کامیاب دے ما تا صرف ما خبری لے بغوک کی دے گرے بیا با کامیاب تا ناکام ہوئے او انتسو دے ہی کنا کیونکہ تا خبر مالے کتاب اللہ تا و دن تا با بالکل بھی خوب دار مازی ہے اللہ وعدہ کرے قسم دے جدی کتاب لچا دزڑو و گولونی ہوئے سوال پیدا کی چې دې مجلس نه خارج ولې لاړ شي. الله وان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. خبر ادمر تا کی سر ذکر کړی دا علما ناشتی کزد ثول تا کی دونو معنا کو ندا سی بوا یقینا یقینا یقینا یقینا. الله وی پدې کتاب کې هدایت دے او چې چا ورته وځني ولده او هو شهید او دې متوجي وګني ولده او دې ته متوجي دې نو دا د هدایت کتاب دے. زما عزت مند کوشش وکړي چې دې کتاب تکې نه او ماشاء الله زموږ د علما الله دې دې کې دونو کې خیر او برکت واچي. زموږ د عوامو درسونه په داسې وخت کې وي چې ماهان پسی یا ماسپوتن پسی وي دغه شان ده که نه. هغه رضی الله عنه مولا چې یو مولا چې د دې درس وخت کې وي ساری نو ما ولا مشهور وکړ به ساری وکړو ځکه زموږ د عوام په جیبي کې د یخنۍ د وجې د ساری مسجد ته نه راځي. اپا اوڑی کے رضی لینڈی شی نو ساری درس کی آئیو تنی آدھو تنی ما خام ما سبتن پسید آوام سکوئے درسو نکوئے. کامیابی زمونگ داگا چھے مونگ دا قرآن شریف درسو نو تکیو آو که دا قرآن شریف درسو نو تمونگ و تاسو زمائی ذات مندو نکیو نو یادو ساتائی کامیابی مونگ تا حاصلے دے نشی زکدا کتاب دی ایمان تصدق لري کتاب دی. تاسو د بل کتاب چې په معلوم دي چې هغه ایمان تلا راځي اې زموږ فقها او الله دې قبول نه نور نډک مونږ ته یو یو مساله ذکر کړي او د فقه کتابونه د کتاب الصلات نه شروع شي کتاب الوصایا باندې ختم شي. د فقه په کتابونو کې کتاب ایمان نشته کشته پکې د قدوری نراواله تر هدایت پورې زموږ د فقه حنفی درسي کتابونه دي. خو د کتاب الصلات نه شروع شي کوم ځای پورې ختم شي کتاب زموږ د فقهاو په دې کتاب الایمان نه ذکر کړي ځکه کتاب الایمان نه دی. دیو جن یاد وساتئ زب تاسو له قسم وکړم یو شړی به د فقه داسي چې امام به د زمانه و جدا کتابی ندی وین نا بدا اقاید و پتکر اوکی بگئی پہم روا دے اب اسیم دا اقاید و پتکر اوکی بھئی ایمان زدکی گی پدی کتاب کی ایمان سیوا کی گی دی کتاب پا اورے دو پا ایمان مضبوط والے حاصلی گی دی کتاب پا اورے دو بارے دیو جنہ دی کتاب سر بنمائی زدن دو تعلق ساتے دن زمین پختنو یو مصیبت دادے خفتی گئی با زمین پختانو بانے کے امام پا قرمز کے لئے قرآن و اپد بوجھ رازی چا رازی کنے رازی اکثر جنون جمعون لانت ہوئے رمون امام سے بے رو بدو بد خیرت ہوئے لفظی قرآن اور ادل بوجھ راولی او دا درسن بوجھ راولی قسم دے کا بوجھ نرات لے مون کو پدے کسے ناس کرے پکے پکم قوم چی کتاب اللہ بوج راولی نو زلت و رسوائی دا دی پا نصیب کی دکھے زلت و رسوائی دا دوی پا نصیب کی دکھے شیوی زمائی زد کردو دیو جنا علی دی پلو بردائی و معیار زان سارا او ساتھ رہے کدا اللہ کتاب ویل و ریدل و درس وندر قول نزل کی ایمان و رناشتا او کده کتاب الله درس دربانه بوج کې دو دین د تیخ تا کولا او لفظی قران او ریدن دربانه بوج کې دل پوه شا چې اس شی نشتا دا یو معیار بدلیا دي چې یاد بلی ته چاله د الله کتاب فن ورکو او د دې او ریدو ورته فن ورکو د دې درس ولا فن ورکای د دې درس ولا سکه فن ورکای نو پوه شی چې دې چې نه کس شی ده دې سره او کدا در باندې بوج کیږي او دا در باندې بوج راولي نو بیا په هشي چې مسله ور زموږ استاد خاطر کار دا الله سره تعلق جوړوي دا الله د تعلق په لو لو کې لوي شي دا الله د کتاب تعلیم او تعلم ده ماشاءالله ګوره تاسو سره د ناس یې دا د دې لپاره چې الله سره په تعلق جوړ شي زبتا سول قسم خود دا الله په دې کور او دې مدرسه کې چې د دې کتاب نه بغیر د الله تعلق نه جوړيږي او الب په دې کتاب هم تعلق جوړيږي چې تر مرګ اخر سرګو پورې د شپې او د ورځې ګرمۍ او سردی او رمضان او غیر رمضان کې دې کتاب سره تعلق او که دې سره تعلق ني نو اسزان دوکه ته وایي وا پر دې مبارک ماشاءالله زموږ د علما کرام ناس دي د هر پیغمبر دنیا ته دراتلو یو مقصد ذکر کړی هر پیغمبر چې دنیا ته راغله نو قوم له دې خبره تعلیم ورکړي ولکن کونو ربانی هر پیغمبر امت ته ویلي امت نارینه او زنانه دواړه دي کړه وی الله وعلى جور شي هر پیغمبر خپل امت نارینه او زنانه ته ویلي ولکن کونو ربانی الله وعلى جور شي اوس د الله وعلى د جوړېدو حساب سره لکه یو سره ډاکټر جوړی کی د ډاکټر رئیس نه صاحب ته انجینر جوړی کی د رئیس نه صاحب ته استاد په دې کلی کې چې څوک زمیداری د زمیدارۍ سره صاحب ته کلا اوس د الله والا ته جوړی جو نه صاحب سره بما کنتم تعلمون الكتاب وبما کنتم تدرسون الله والا به ال جوړيږي چې دا کتاب به تر اخرو شلګو پورې وایي او دا کتاب به تر اخرو شلګو پورې لولي هي قسم دې آیات کې دا چې دې ویلي چې په رمضان کې د قران ترجمه کې او بیا ټول کال چټيږي الله والا به جوړ شي دا سي وي یو کال دیو لس کال دیو شل کال دیو یو بیا دی پریخو وی بیا ملہ والد جوڑیگی بی ما کنتم تعلیمون الکتاب مانا دادا دا علماء ناستی چی کل نفخبت پوشے تر آخر سلگو پوری بدا کتاب خلق لخیر او دا کتاب بلولی علب اللہ والد جوڑیگی دیر تیار ایک نا او که سره وی ډاکټرۍ مې خوښه ده خو نصاب مې خوښ نه لري نو بیا غوډون زمیدار ته ډاکټرۍ دکان نه وکړي څوک د سترګو پرېښودو نه کوي څوک د غوډونو او څوک د لاس او خپلو شروع کوي او ټول انجینران شي دیو سړي د صاحب خوښ نه او دی وی الله والا جوړې دو دیو جنه دا کتاب چې چا د منزل لري کړي نو خلک وایي ولي دی هغه وایي زه ولي او دا هغه د دین سره د وختوم رم سواسي ده هي خفقي کې موږ د قران شریف کې آیات راغله او احادیث کې راغلي مشرکان وبد الله په کور کې بربن طواف وکړو خوځو بم بربن طواف کولو او نارینه وبم کو دیو جنې چې مکه مکرمه کله فتح شو فاطم کار نو پنهم کار نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ اور صحابہ نے کہ چتا صبح موسم حج کی پمنا مزدلفہ و عرفات کے اعلان ہو گئے الا لا یحجن بعد العام مشرک ولا یطوفن فی البیت عریان خبردار دنن کال نفس بمشرک بیت اللہ شریف حج لراز او دنن کار نفس با سوبربن تواف نکره دی مشرکانو گورا شیطان کلی جامیم شدی نو باز یو ایده کار خیر کرد جامیم لده کیا دیر کار خیر ویلی که خفقی گئی بنا مالا به جواب را کوئی دی قرآن دی تعلیم نمخ دی پا دی ملک کی با بازی ایران او خلق ورطاولیا وی آبا بربن دو بربند روزی خلق ہوئی دا بس مرتبی ترسی دے یا تو دیکھنے دروغ بنوئے گولا دا اللہ کور کے ناسے بربند پیر چی پیر کل داغبا نکمیش و نبی پرتو گوئی بیدا کم زیادہ رسی دے مرتبی ترسی دے دا چې دا کتاب یې منځ لري کړه نو هغه ځان له ولي دی خلکو ته ولي جوړ کړ او هغه د دین سره اړیکه تړلو اتا شنو او یو شړی جامې ورزولي نو دوه خبرې وایي یا بده روح وی عقلن جامې ورزولي نو د دن لوی مجرم او لوی فاسق فاجر به حیا رښتره نه به حیا څنګه ولي دی جوړ یا یو شړی جامې پر تو کمیز ورزولې بربند ګرځي نو لیونه دی لیوانے مرفول قلم وی هو دی نی درشان مسئلہ را کر لیوانے مرفول قلم وی حسنی ولی نی نو جکل ادا کتاب منس کے نو دا اللہ والا نصاب ادا جو کرو دا مشران نتبو سکے دا ملالان ملا رو کسو کی بربن کو اسم زبا دے دیو کس گوارا وانا آوئی پلار می پیر نی ولی ابو سر ادارا کے دیر کالا ترزم سیانتے اسم جوان دے پہ گوائی لے ضرورتی گوارا نی لے بیرا وانا نارو افلار کرالے بھی جب موز نمو پھر سیب لگا را سکتا ہے بے ماں بھی چکارا پشت بے جلارو بڑا تخت دے او پاگی پھر سیب ادھرے پتی انتظار مو ناز بھی جی پھر سیب برا پستی سے چرا پاسے تو یہ بربند بے گئے خبر بارا او دا تخت نے بربند نے بربند بانے لیتیا ذرا خوشے کی بے ماں خان دل افلار کا سر خبر ہے پر اجتاز امو نے پھر سیب بیزتی ہوتا نو غره دې کتاب لنکی نه نو د اولیاء جوړېدو نصاب بیا ده چې بس څه پکاو بیا د اولیاء جوړېدو نصاب دا دې کتاب لکې نه نو بیا دې جدا نصاب دی دې وای حیا سرا پردې سرا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم منلو سرا با تعالی ول جوړې ولکن کونو ربانی وی اللہ والا جوڑ شای اللہ والا بسنگ جوڑے گئے ایتا ماں پا خبر کو کوئی دے کہ نا کوئی دے ہر پیغمبر دنیا کی ویلی اللہ والا جوڑ شای اللہ والا جوڑ شای اللہ والا بسنگ جوڑے گو بما کنتم تعلمون الكتاب حضن دی مفسرین و اللہ دی قبل ندنور نڑک وہی کتاب اورز دکیگی بے تعلیم بور کے او دے دے کی تعلیم دا ویلو نمخ کے کھڑے داراغی افضلیت او داراغی اوچھتا مرتبہ دا نذکر کئی چی دین از رکو نملوی مرتبہ دا خدا علماء چی خی داری رنوی مرتبہ دا نگر عالمان واو رک قسم دے چی تاز رسرد علم نتراغی اللہ والا جوڑ نشے چی ترخیر رسلگو کتاب اللہ والا خیر بیدے پسکر ترخیر رسول کو بسی دی ادا اوپر ادا دا مشایق اللہ دے قبول نور نڈک کی دا قرآن شریف سر تعلق دتائی دا وقت نرار کردے شیخ احمد اللہ علیہ وی فرمائے شمی با حضرت سیف سرم اللہ حسین علی نور اللہ مرقدہو سرا سبکون تلاڑو بیدے داروی چی وہ خبر رہا ہے لگا ترجمہ مقدر لکو وی مونگ ازان لخبر مونگ ایمون خطب کری دے مونگ جلالیت شریف ہوئے لگا بابا جو بچا جلالی شریف ہوئی او اغلا با چار ترجمی ہوئی ناغا بس بول ای موگی دادی آلالہ سوئی مونگو جلالی شریف ہوئی وی حضرت وی لگے لگے ترجمہ مکوئی وی حضرت چی ترجمہ شورو کنو مونگوئی چی سمرا سمرا کالا مون تیر کوئی لگو با قرآن زدک سمرا سمرا کالا تیر کو نسکو دا گرون یاد ساتای باز شے وحبی وی او باز کسبی وی بازی شیسوی قرآن شریف دا دوارا ذکر کری کنا زن نعمتون و حبیبی دبارا یقید که قسم لضرورت نی و زن کسبیبی تاوچه درس ترجمه کوئی ندتوالود دا امارت بارا کی و حبی و کسبی و جوحاتی ذکر کری وی ات اللہ استفاو دا و حبی وی اللہ بارا کری زنی با بشید نبندی که مستاش سو وائی وزادہو بستتن فی العلم والجسم دے تسبی وجہ ذکر کا دا حضرت تا دا قرآن شریف وحبی طریقے سر پیدا ہو سا طریقے سر او خدمت کا وید دی اللہ وعلا ہو زمان دے عالمانو لکلی ویداد اخبر استاس پا دعا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ بیمار شعر رشید احمد گنگوہی رحمت زمان دے علماء دے و بندو کی مو استازان رولی دری وید رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ فقاہت دمر لویو چی اللہ مشامی دے دا مرتبی تا نشہ رسے دے دا مو دخلو لو ویلو یو مشارق دا ودی چې دمر فقاهت د ده چې الله مشابه رحمت علی تنشو وسه بدای د درس حدیث بیمار شو طالبان لری زنور درس حدیث نشم کوله تاسو رخصت یې رویدون طالبان و بستری واقعستی که استاد سبق نشی خوله یو طالب تو کتواتش رو نا حضرت وردوی جتس که طالبان تون لار و استادن تسید و رکنا وردوی زمان ضرورت خوسته زبستاس و خدمت کو ندخل استاد پا بیماری کی خدمت کو وی رشید احمد بمگو بی رنمو اتنا خیر وقت لاس کو رکنو ویزن محربا زمان شاگر د بیمارای په حال کې زمان خدمت کو داسی اوقات دیوالی چه ترکی آمت ای په دنیا کے نام رشان بودو بس اللہ سینہ قرآن تا کلاوکا دا وحبی دم دا استاز دا دعا دوجینا زکر نام گر راغل ام وحبی دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تل اللہ حبیبی و اللہم فقیح و فدی اللہم علمه التعویی وحبی علم ابن عباس رضی اللہ عنہما دا رمو دے مشایخ خدا سلسلہ را روا دا پیٹے شیخ ویوی چه مو حضرت سر قرآن ہوئی نمون تے خطرہ کو علاج سے دارلو میں دیوبند کی حدیث ہوا ہے روئی لارمو دارلو دیوبند تا دارلو دیوبند تلارو اور دا حضرت ختم ویورو شان وشای کشمیری رحمت اللہ علیہ ناس تو عدت مخوج ختم ورکو را پاس سیدو او آخد ازد کل کو سینی سرهو لگونو او ناس تو خلق نوائی دا دا چا خطر آگلے چی اغا فنا فی القرآن دے دا اغا چا ختم مرتر ورسیدو چی اصلے فنا فی القرآن دے قرآن سر بتعلق جوڑو علب اللہ والد جوڑیو اتنامو دا من نظر کنو ماتا سلوی چی دا من نکل خلقو لرکرنو بربندو تے اولیاوی ویدا مرتبی ترسی دنیوی پرمندو تیسری ایتی اولی آوے قرآن شریف بزمائی زتمندو پلاسو کرا خورو تا دیر درس لبکیلو دابا پزان بانے زمائی زتمندو لازم کرو او سو ماشاءاللہ ستاسو دیتی حور نزدو علاقو کی اللہ دی مفتی صحب و عمر کی خیر برکت واشی مفتی صحب و عمر صحب اللہ دی عمر کی برکت واشی ماشاءاللہ غستاو دی علاقو لے پاغبیزو پیغامونو کیو پیغام دام دے کرا په پیزو پیغامونو کې یو پیغام سره چې هر عالم به درس کوي او خلک به کېږي بل دی بل عمرې دا الله نه او یریږي اهل علم او دین والا دا امت د ډډه بازو نه لږ محفوظ دی علم یو بل سره به جنگ لا مړام کړي هر ډله د تعصب په یو داسې لار روانه ده کوم کافر له قسم دې کوزدار دې په خبره ده په افغانستان کافر راغلی نصف صدینا سیوا اوفر التا لحدیثو التا دیوبندیانو التا تبلیغیانو کم یو امام کتا سنوا کم یو امام کرے زبتا سنوا اللہ دے کور کیو امچے بازی کافر بازی اسلامی ملکونو بادشاہان کافر وجر زمین دا علماء زمین وقت دیو جنہ چی فتنہ جوڑی گیتا سنوائینا دا بازی ملکونو دا بادشاہانو نظرین اسلام مطابق نوی و انگریزان و اغد اتول نمخ کی ذکر ہوئے جن چی دی اسلام نم ورپور ہے تش نم چی در پوری دی ان دی نپریزی بگی پا خبر آوالے چی تش دی اسلام دعوکے پا دی خلاو لکی سنشتا ان دی کافر نپریزی اومو مرتازو پا دی دغکیو دای او خبر آوالے دزرد در دی او خبر آدر رہو چی پا کم دینی جماعت کیے او د نور دینی جماعتونو او استاد او عقاید او اعمال یو دي تر سوچ مزرک یو بل ته محبت نی راوسته د دین کار وکاو یو منافقان پېښ دي سوچ چې د دین په کومه شوبه کې او د په خله تعریف کوي خلل کې بل شوبه سره بغو ځو کې نه را دنه غټ منافق په معاشره کې نشته دې خبره وایي سوچ چې د دین په یاد لږه خبره کو سوچ چې د دین په کوم شوبه کې لګیا دی او بل شوبه له په خلاوی جدان خکار جدان خکار د حضرت کی ورته بد ګوري د دې نړۍ منافق نشته د الله بندګانو د دین په یو شوبه کې په ډېر مهنت او کچستا د دې زړه د نور سره محبت شي استاد عزت نور سره دا چې بکوي کنه بکوي اے تبلیغ دې ماشاءالله د دنیا ګور ګور تدین او رسېدو خو کچره دا چې تبلیغ چې دا هغه درس او تدریس والو سره روانه ده نو دا تبلیغ نه ده یو سره په درسته په تبلیغ والو سره روانه ده یو سره د دین کار ته هم مجاهدین فی سبیل الله سره د فضل کی کینه حسد ده دا ټول د دین شوبی د دین شوبی ټول قرآن زموږ د ټول مشترک کتاب ده دین له وګړو کې نوزک دیتا عالمان محتاج دي عوام محتاج دي دي ته مجاهدين محتاج دي او دي ته تبلیغ والا محتاج دي ترڅو یو ډله د اختیاري چې قران ته محتاج دي بل د بازه ډلو بنیادی اصول دي د تبلیغ بنیادی اصول دار یو به صحیح تبلیغ چا په خبرې نه کوي خبرې له خیال سره دي ک تبلیغي ته او د غیبت ته له تبلیغي ده لري د تبلیغ یو بنیاد شهر ده بچا پسی سوائی تا بل د تبلیغ بنیاد ده جور ده ده امت بمنس کسی که جور راوالی اس کی اوزر تبلیغ کم ده خود توڑ راوالی دا قسم ده که تبلیغ ده بس زمون سر نامرگل راغل ده ده ده کلی کی دارلوم حقانیه کی مفتی شهر ده ده اخل عالم ده ناغا التا ده ده امام ده نوازی اورس تپوسو کو میں مو تاسو کو محلہ کی تبلیغ والا تعلیم کئی کنے کئی تا خبر دے جو فائدی پو بنیاد کو مغو بولو نیسے وی آو مفتی صاحب درس کئی تبلیغ والا تعلیم کئی نو میں خلق و بدوارو کی جو راوی وی درس کی خلق کینی تبلیغ والا سے تعلیم کئی میرا کشاران صادر کو گوا شای رواش وی دا خطا ځکه دې مختنو کې تبلیغ مخالفت کوي شوګنه کوي کای ډېر بد نصیب وي کای یې چې څو سور اکثر ماشاءالله معاشره په ټول مختنو کې جوړا بدانه ته چللې نو ما له دې زمو مفتي سي چې د قران شریف درس کوي نو دا تبلیغ والا ولې دې کیږي په پښتانه او پښتاني یو هنګ خو پکی کړه پښتنو کې یو هنګ وی وی هغه مشران وی چې زمو د بل لوی عالم د قران درس کوي او دوی ورته د کی زمو څه کار دی چې به سړي لکې نو د جوړې پیدا کو کټوړې پیدا کو تاسو راو جوړې پیدا دا چې تاسو له موام چې عالم دی شل کاله سبق یې ویلې او قران حدیث وی اته غل نه کی نه دا به تاسو حالت څنګه کی جوړې پیدا کوي په درس کې کی نه او تاسو له دې په نور جوړې غوړو چې د تبلیغ سره محبت او ساتل دې سره سیرو زو لګوي دې سره وخت لګوي جماعت سره شي دا غي عزت احترام کوي او زما په نيز باندې هغه عالم دې چې د تبلیغ مخالفي اواز سره تبلیغي دې چې قران دې لیکي دې خبر واسه چې قران دې لیکي دې څه څنګه تبلیغ دې زمو خدغه راغله اخیره کتاب دې د جوړ بساتای کنه بساتای څومره دې جماعت دې زمایي لږ برداشت وکړي دکن ناکنه دی اخفر علماء و لقوام وام دفی کی کتابون اخیه خود اردلینو و مصبونو دا سیغت مکوی دا وقت برای وزیکی کی پسر تا سلوام کتاور تا شوافی بلکل لار نویز کی حنابلہ دی دلار نویز کر دارنی مالکیہ دی بلکل دلار نویز کر اخفر طالبان دی ذہنی طور دا سی تیار کری چی بس آغا دی تصوی جدا دین نده نور کوایا زمونگا مذہب دا دے خدا امام مالک رحمت اللہ علیہ جسوئی دا دین دے زمونگا مذہب دا دے خدا امام شافعی رحمت اللہ علیہ جسوئی دا دین دے دا سے بوائے کنب ہوائے ایتی امت کی دو جوڑ پیو زمین اتفاق اتحاد با پسر آدی یو خدا سوال کوئی چی اللہ دے خلیفہ راوئے بعض خبر با زمون دے خلیفہ با ذریع سکھی گی چیدی اور لبوئی تلک کمیوں کا بل لبوئی تلک سوکا زمای عزت مند په دې ترتیب باندې دا چې موږ او تاسو دا شی برداشت دا شی سوکو برداشت او کدا چې نظریه موږ تاسو دوه مت جوړ نه کو موږ له بنیاد د بے اتفاقی ده الله دې تاسو موږ ټول حرمه شریفه له موږ تاسو سوای او یا امین رمضان شریف کې کله ناکله الله موږ له توفیق راته نو لاړ شو بدې چې موږ داسې د عوامو ذهن جوړ کړ ای داوی تر په دو سلام وکي احادیث صحیح هو کې دو سلام مبرغ دا موږ چې په یو سلام کو دا مبرغ د دې نه ور ته مو ذهن دا څه تیار کړي حال ته چې وی تر کیږي ته دایمي ترکه او پاره کې دبر مبارک دی مګر ته دعا کی دې ته تماشې لناسته دا الله دا کوي هغه دا ور ته وای چې انت په پدو سلام او وتر کوي تاسو ور پسې دي دی اے مو د ماشومان ته وای وي مزګونه سلور دی او سلور واړه حق دی په جواب کې درو وای چې حق شه دې ور پسې نه جوړې ده کې چې اوشه حق دې نو موجود نه کې چې اوشه حق دې ولې ته وتر کیږي او ته جدا نه استه د داسې طریقې سره لږ وسعت په دې نظریه کې پیدا کړي چې دا یو پټ څه طریقه دور چې مو په دې نه بنور کړي یو عالم د جامع طالبانو ته بیان کول زم پکې ناس نو هغه ماشاءالله ډېر ذهن طالبانو له وجې سره مزاحم دي او لقدي دې ته د قدر په نظر ګوره استاد دې خدمت باندې دي چې ته وې چې زما د خپل مذهب بدا چې کوم د خپل ګوره باطل ثابتو به یو واقعا خپل ذکر کړه توجه د اهل علم وی زپر چا چا راتلم چې جمع را لاله نشي وی حرم شریف ته به جمع او رسول عبدالرحمن سدیس جمع کولا دوی چې جمع او شما رسول ایمان کړو چې ما قبضه کړې مخکې به قتل امام مې صحیح کول او مخکې به صحیح وي چې رسول به وقتل نو امام زمانه رسول دې ته پخو وکړ او یو فرزور زره مسلمانان را سره نور بولا توجه کو خبرې ته کړه د جمهور علماء مسلک دار جسوب د امام نبوت کی شروع زید کی اے امام مالک رحمت اللہ علیہ وی تسوب د امام نبوت کی شروع بس کی وی ما سندستی لا سپورت کری چیا امام المدینہ امام دار الحجرا اللہ دستا خبر ضرور نڈک کی کنن تنوے وستا جو زینے رہنوے نظماؤ دا پانزوس و ذر و خلق و موز زائے پیدے خبر آمار تا مذہبون او اکلسیش کله په کار راشي دغه په خبره وایي کله د شوافیو مسلک دا لري چې وای چې بی بی سوکا بلا حایل اونې و نو د څه معصوم و نه سزا سره رحمت الله علیه د استاد هغه وی او ځن دی او شاذ المسلک لوي چې تا او په تواب کې خزه دی ودی او یو ځای تواب کې او پرې دې دی او چې نن چې روکه بشیرانا د استاد سو مذہب خدا دې چې خزه بلا حایل اونې او د څه معصوم وی دې کوم خپل مذہب پرې دې امام صاحب خبره باندې اوس کله امام صاحب مسلک ته نو بیا د څه تواب یې کول او هغه باندې غسل نقصان ته راځلو دا مذاهب کله سکی اې د مفقود په قول کې زموږ د امام مالک رحمت الله علیه مسلک زمون په کار را ده که دې ضرورت دې چې د کال پس په خزه بیا شاله په دې کار وکړي تاسو نو زمون مذہب کې سړي وایي چې د کومې خزه خاوند رخصي نو دا به سنور نیم شل کال پس صبر کړي دا غي نه پس بد دې تدتیری کی دا مذاهب ټول حق دي په کار راضي په نظریه کې زمای زم په دوسی ته ټول علماء قدر کوي دا ګره زمون استاد دې ملک را جګړي بغړي پدې جامعه کې سلور مذهبونه پڑھاږي او عربو کی قسم دې ته یو بل بدګول بلکې عربو دبر کتابونه بل د ذوخه چې امام صاحب رضی الله عنه او یې د نور رحمه الله وې دې ته په خبره وایي دا عربو علما سي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تا رضی الله عنه وې ذکر بنیاد د فقه دی ښه رسول خلق پاره کار کرے خدا مقام بچاره لب پدی خلقو کی نظریه کتا شو په منبر دا خبرې نه کوي خلقو په تبلیغ سره مې نه راش ک تبلیغ والا علما ا زمون ګیله ده د باز هغه تبلیغ والا زنه یې صاحب باز عالمان غریبانان چې په در په شون نو تبلیغ وته وو بسر ګرځو دا شان ته کړه و چې کم سړی نه امام تنگ نه تبلیغی نه ده کتا شو جوړدار سو وایي کتا ته خپل خوا کم سره چې دې تبلیغي او امام ته تل د قسم دې نه الله په دې پور کې ورته ځان څه لري دا تبلیغ بنیاد دا دی چې څنګه یې کافر او غلم هي دي چې ده دا څه نه کړه دا تبلیغ بنیاد څه دی چې څو تبلیغ وال الله کافر وي دې غلم هي دي ورته چې الله په دبر حق کی او مسلمانانو له کافر وي دې نه توبه وباسي نو اړ یو دا خپل بنیاد په دې نه د امت د اتفاق اتحاد سره ضرورت ده او دا استاد علماء په ذریعہ کې دغه لبازینا د تعصب نه د دې زما عزتونو مشال شاتای نن د نور مسلو سره د اتفاق ضرورت ده. کمو و تاسو کی اے دا قران هم سینا کې دی احادیث هم دی خو چې اتفاق نی د الله مدد نصرت بدلس اے دا ایمان والو له خطاب دې ته تا الله وای واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دارنګ الله العالمین وی ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ایمان والو خپل منس کې جنگي گئی ما ورنزور قوت او دبدب او ختم شي او تاسو احادیث کې ویلي دي چې الله په نصر موجود دی د خیر او د برکت دور دی دې کې دی په پای هي د قران ختم کې ناس یو د قران دې ختم کې د جمعه د ناس ته والا حکم راغلی وصاحب بالجم صوبو اجرا آیات تم ځای کې لای سره وصاحب بالجم وای وای وای ها شابه ها ها چاو وای او سورې له ساکه قران شریف کې راته چې یو پر سره ناس یې دام پکې راغلی وای وصاحب بالجم لوګر دې د گاونډي حق وی کړي نزدیک جمعات کې گاونډي حق دار دي چې د روزنې شي په اړه پہچان گاونډي وته شو نظر د گاونډي حق ادا کړی تر نو باندې پکې ګور خدا دې پکې دې رب ګور چې د گاونډي وته دې شي دا دې و دې کې دوزه په نه کړه چانګ گاونډي وته شو نظر د وصاحب به جب حق نه ده ادا کړی گاون خوب لګې ته پرې ده ښه ځکه دې په لور یې تاسو نو د تاسو سره په کې دوه درې ودلي او د ته یو الله والا را پاتې او هغه پیسې تقسیمه کوي په دې په دې زره ټوټه د ورکی او بار دې مرګل دې چرون را ډېر خوبې دې لري دا یو ګره چې په دې په دې زره روپۍ پر دې دې مال به راته کوته مې د خوبې استه نا نو مړای دې بلې دې چې کته بلې دې شي ا دې په دې زره روپۍ راټولې دنیا شي سبا دې جوش قسم دې کله یو خبره د هدایت ذریعہ وکړي روندکی دې ما باندې دا خوب دې دین چې بیانې دې تاسو په وړاندې خبره نه ده شیطانی وسوسه تاسو دوی خناسه یې زما عزت مندور د دې قران شریف د ذکر او ان شاء الله موږ تاسو کوشش کوو دې تبکینو دا خپل درسونه به کامیابو د دین ټول جماعتونه چې حق دي دا غوول وسکو دا ټول لږه د قدر او د عزت په نظر موږ ټول دا بنیادونه ورته دا څه خلک وي چې قسم دې مثال په ټول دنیا مو چار کړو پیدا پیدا کړي دا ټول دنیا کا مو چار کا د مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه باندې ور پیدا کړي تاسو نو مو سره یو ځای جمعې د راځي تاسو دې ادا کړي نو مفتی صاحب وزیر اعلی نو یې ور سره بل بشو نو یې شي دې د دکان را بار ته د عمر چې په چوغې نو یې ما په کلا را کلا را وځي خو په دې انتظار چې هغه سم شي به اوس راځي وې مفتي صاحب را باندې کوې شو مالې نو چې یا کدا بل څه په انتظار ده بل څه نشته دا هغه وزیر اعلی زم یو استاد یا قسم ګری جو وزیر اعلی ما ور سره روټي خورا نو یې جوار روټي او د شړشم او ساګ را بار دنن دور تاسو د خپل محله د زکات هغه منبر لوګو لري دا د څو غاډي کې دي تاسو راو اته موږ لا کې په سره د زکات منبر نو بیا غاډي شول دي نو ما شومان چې وته دوی زکات کې تسلاو دغه په خبر راځي نو د زکات د منبر د غاډو شمیر نشتاو ته متا ټول بنیادونه ګورې پړې رښتاسې په دې شي د جوړ ته د قدر او عزت په نظر مو باندې شمشات صاحب نو استاد دې راته په ورنا هغه وزیر ذکر کولو وی مفتی صاحب مدینه منورې ته راغله هغه په جامعہ کې می سبق وی جامعہ کې می سبق وی نو مفتی صاحب ما سره ویل مشو او د قادیانانو مسله په زور کې وا د مشرانو لیاد دي د قادیانیت د کافرانو ثابتول باندې ډېر دي نو له پاوته شي دې قربانای پیش نو ما ورته وی چې حضرت ملک مهالات ګړبړ دي علما قتلې او بازا د قتل قتال ګرم دي لبدل ته یې سار شي مدینه مړاور نو یې ګړ پرچ په جوړه مخه ټوټه جوړه مدینه کې وای ما ته وی شه د نشا ما ته پوره سکون دی ولې نه ورغړل دا د حبیب په خوا کې بچا د سکون دی ها د محبوب خوا کې اچا د سکون خو یې موږ لکار کولې کزه د سکون سره پاتش په دې ملک چې کار وکړو الله پته پوسکې د دې ټول جماعتونو یو بنیاد سره اگر چې رستو موږ او تاسو به خرابو خو بنیاد داری او شی پسې خدل شي په اخلاص سره کوشش دا علماء کرام وکړي چې دا امت را جوړ شي دا چې وکوي کنه وکوي او کنه دا موږ یو استاد نه یو کس به چې هغه مسله وکړي هغه په خلاف کونه ورته وی خلاف للظفر وې ته خبره ده باندې چې په خمیره کې هغه کلیشي وي چې خلاف للظفر طالبان ماشاءالله به کوي نو باندې کدا دي چې خلاف للظفر ده نو مسله به عظیم خراب ده او نور به موږ زما عزت ته خراب شي الہ العالمین دې مو او تاسو ته د قران د ویلو د ستکړې توفیق راکړي زموږ باندې د خپل د ناس کی دا پروګرام اصل کې ګورې ده دی پروګرام اصل کې ده سره نو دا سنانا دا اللہ دا کتاب دست دفر کوششو کری ما شا اللہ رے را غنشی ری چی تاسو جوڑے کی دان سرس یو رہ یو خدا کتاب اللہ او رئی چی اقائد سمش اکثر دا سوی کنے چی قرآن تا سوکنے کی استاسو دنی کلی او مشو روز پڑ دے از چا تو کلی لرا شا خس میں مرد دعاو کچی کلی لرا تن کشو تکا طول مرمو دیش کار درہ کے درس کرے او دن درس میں خطا شرے او چې درس به د مو ختم کېدو نو داسې پوښتنه لري چې جمعه ته به دیسره نو اختر به ریمن ته ورو چې نه درس خطا کړي نه خپل چې الله خطا کړي تاسو دې کلی ذکر کولو غواړي چې قران ته مه د خوې ته کې نه نه بیا ودان الله روښنه مو به وي دا هغه زما بډای بيبي والا دې جنازه تاسو دې کلی کې ما کړي وا الله دې ورته دعا وکړي بخنه نو یې زما کور ولا بار دروته د خو یو وډل روانه وی ورته ورته ਵਿਚارت ده وی زو حاجتونه پوری او دی بابا او شهید لسو کله زنانه ده نا کوی ته وی د پیر سیر تا او شهید وولي ته حاجتونه پوره کیندو په بار دي نو هغه بډای خزه می بي بي ورته وی چې تاسو نه الله روک شره که تاسو نه الله روک نوې والله مو ته جندې نو حاجتونه ده پار خلق قبرونه ته ندي بل په خپل محتاج ده کده تا کولا تا سکری کی پڑی لغسل ورکوائی که نو ورکوائی نو کده مختاج نوی نو پخبلا بے لامبلے کنا تا سوالا کفن ورچوائی که نو ورچوائی نو کچھلی دے مثال پتور بانے ورسے ہوئے تا سکری دا رجبندی پخبلا جامعی چوائی ابیا دری رضی دوادان اکی ہوئی دی مو پل غوئی ہوئی دی آجز پا حق کی دواو کئی تا سکری دا سوائی چی دا حاجت رواو دا مشکل کشا پا حق کی دواو کئی دری رضی وی دا عجز پا حق کی دعا ہوگئی رجی دری رضی تیری شی نو مشکل کشاو حاجز رواز دی جو شی سوک بچی ورکی سوک تبیل رکی دا گولا دا شرک کی دا واو رئی زمان ٹھولی مین دے مین دے دا پیران و دا اولیاء و دا بزرگان و امروز و اندو پلاسو کی دا خیر شتا و دا شر شتا دا خیر و شر مالک سوک دے یو اللہ رب العزت دے نو حاجتونو دا پارا بکا قبولو و درگاونو نگر زی بلکہ چه حاجت را گئے نو اللہ ہوئے دو رکاتا نفل کوئے و اللہ رحم حاجت را گئے بلکہ دا پردی احتمام کوئے مختمان آتا زدہ شخ الادیس سے ہوئے نن زمو زنانا سے بابسونو کی گوئے دا دی یهودو سادش تے چی مسلمانانو تے بابسونو کی گیرو لکنا پجازونو کی گیرو لکنا دا با کوشش کو یاد و ساتھ ترسو جن مسلمانان و حیاء برقرار ہے او زمون دا امین دے خوین دے پا فردہ کی گرزی بطراغی با زمون دین محفوظ بھی او ککلم منزونم کو روجیم نیسو حجونم کو و زمون زنانو پردہ پریبا او مونگم پیشی چنپوشی کو دا کم سڑی زنانا چی بے پردی گرزی پا بازارونو کی گرزی ڈاکٹران و تیوازی جی پیران و درگاونو تگردی آودت زان خاموش کرے نو علماء ناس کی پشریعت کی دت دیوس ہوئے مشکات شریف ختم چکنا مشکات شریف کی حدیث تے وَيْلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ دَيُّوسُ سو کوئی دا الله پیغمبر وای د یوس به جنت نه دی د یوس کو منځونه کوي د یوس کو روزي نیسی که حجونه کړی که جماعتونه جوړای که مدرسې جوړای او چې د کور والا او د زنانا بے پردی ګرځي بازارونو ته ځي اوس دا څه هم وکړ سوداګانې څو کایتا سولوا ها سوداګانې زنانا کوي اسړې ولا بار ماشوم لوګړي زمونږ یو مفتی صاحب وفات دی الله دې قبر د نور نډک کی مفتی رشید احمد سیدای او کتاب کو موکتو ناوې د یوس نمبر 1 د یوس نمبر 2 د یوس نمبر 3 اگر تفصیل دی هغه کې وګورئ دې به درځمو یو ځای وروه د پای کرا ناو هو پکې درځي جوړی کړی دا به کوشش کوي چې د زنانو یو فرد د کور دنه یو د کور نه بار دواړو اهتمام وکړ کو نه وکړو د کور نه چې بار روزي نو پړونه بورکا په پسره ولې ماشاءالله تاسو دا پرګی دی الله قائم دی دایې ساتي باز لا کول زسب نه لا سجدت کی لکه تاسو نه وعده وا غسلام وعده کوي چې پړونه به ختموي بورکا به پیدا کوي قسم د تاسو د لیکري د چې شروع شي تر دې رس من خانه پورې بورکی او الله دې دا سوکي بل او افغانستان خلکو خو ماشاءالله ملک قربان کو او پر برکه قربان خبر راست بورکی به استعمال وای بل کومه زنانه چې کور نه بار راوته او دا بورکه چې پټه ده خو خپې ښکاری دا شریف پرده ده نه د دې خپې بم په جرابو کې پټي نو ماشاءالله ټولې به تیارې تاسو او چې ډاکټر لزئ نو بغیر د خپل محارم نه بنه ځي ځکه دا الله حبیب فرمایي چې کومه زنانه او سړی جدا شندره پر سره څوک دی دغه پر سره څوک دی دغه ور سره شیطان ته نو زنانا په ډاکټر له اواز یې زنانا بس کی ډاکټر ته او یو ځل یو تبلیغي ډاکټر ډېر نیک سره دی اصول قال ابو مفتی علاج کړو دا به تل بیا کوئی کو ورګن نشو ناغدا سی چې د زنانو ډېر اهتمام کوي خو زنانا په ورګن نشي او سړي بار ناز ما ولې د شریعت شریعت نه خلاف دی ته چې زنانه اواز یې ګوره سړی نشته نو درېم څوک دی الله حبیب د دې دا خلوت د زنانه او د نارینه د پرتی شړی اوازې والے دا درش لري یو کوشش دا کوي چې زنانه دا څوک لذي بلکې الله زموږ ډاکټران دې کار کوي زموږ پالکې او دې ډاکټر دې د تبلیغ په مشرانو کې اج کوم دې نه تبدیلی وشي نو دا غوښتي په کې په سپیکر اعلان کوي وای مالک اسپیټال لکه ما زنانه بغیر د محارم ورا لزبه نه ګورم الله دې څنګه ډاکټران دې جاي چاوی چې زنانه سره که خاون دی زوی او رور دی بلار او ترو او ماما دی زبار زنانه نو بور یو د کور نبار پرده دا دیتا که چلنه تیار یه کنا او گره دا کور دن نا پس اللہ دی خراب دا اللہ پا دی دیلم تیار کی دا پختانو دا کور دن نا زمون دا پرده دا شریعت مطابق دا قسم دې د زړګونو خلک ناس یې ته ورایي لاس جت کې د چا په کور کې شریف پرده دا یو قسم لاس نو چته کور کې دن نه پرده دا د ما دا مې دې ووره ای تاسو ووره ستاسو رور چې دې او دې ته دا خزه دا مدا خوستا په شنه کې دي کنه ته کې دي مو اے دا رور خزه پرده دې ک خپلې کې او د خاون رور دې خزه زکیږي ما دا جواب پر هغه ته زوږ دنا چې دا په خبره پوره نشي چې جواب نکړي رجوع سره وږ دنا چې بار بار سره شي اوسه اے دې په لوګورای ستا رور دې او ستا د خندې ځکیږي ستا ماما دې ستا سره دې ستا خورې دې او ستا واره دې ستا د خندې ځکیږي زمون پښتنو کې د لیور نه پردښت نشته د تر نه پردښت او د ماما نه دروارنا دا غره فرضی دي تاسو نو الله دې تاسو ټول او زموږ د امین دې فرضې باندې ته ټول تاسو یا می اته ته تاسو دا چې موږ یې مو سره یو ځای حج له لارو نه تاسو کو نو ټول یې الله بیا پراولې یو مرګ ورې وي ته په دې او ته چې بیا دا وایي دې کته په دې یو ځل ځاړي دا ولې راغلې نو تاسو غره زو هم الله دې حج ته پوښي نو امین او دا چې پتین غران نه لري لکه هغه حجی چې په دې راته مونی اتنګ ولته نو ټول یې الله بیا پراولې دا په پایو ځل تنګ وګرځایو که څه لري ولا بیا څنګه کوله بیا ورته شي بیا دا وایي د تاسو نو الله دې مو ټول حج له بوزي امين دې په لګوري ته تاسو کې او سره حج لزي مدار وندار ور سره تللی شي ستاسو ته حج دې ستاسو ور سره تللی شي داولي تعالی پته ولګي چې الله او رسول دوی جدا سره دې او تاسو دې زکه په وختو کې خپل کړي بتاله هم چې حج ور سره نشي تللی نو دا دې نه ستاسو ور سره خزه دا ټول لوبي کوزي او ستاسو اترې ولي ډاکټر لګوزي دا غره پر دې په پردې کوشش تمہارا امین دې خو دې کوشش وکړې تاسو کوشش وکړې لیوار پر دې دې ساتره دې نو ساده خزر شنکی دا د خاور لاندې کوم بشران چې پر دې دې به خبره کوله الله دې قبرونه د مغفرت نه ډکې چا لګوي خپل ودی با کو او ور د کور نه بار بار ستاپلا تر دې ماما دې دې ماما ګيري او تر ولي او تر ور ولي ور سره ساته کور نه ځه د پښتنو اکثر د حیا جنازې د خپلو د لاس او د پردو د لاس ته روان هغه وخت دا مسله ذهن تراشي او قصور د شریف پر دی اراده لري زو له چل خیم خلاص پړو پیو چته وای څوک د شریف پر دی اراده لري زو له چل خیم تاسو لاس او چرته کوله غیراته په رب نشته اے نن د چور تلار شي تاسو وې زموږه اراده ده نو خپل دی بي په دې پټه باندې کېده ورلوی چې ما رور مکر راضی او زما سره راضی او ماما او خلیفه راضی او واره به راضی نو خو زه یو اوته ک بار نو دلکیږي با او کته د نا پوی د وجه نه دن نشو بار کیږي با په خیراله بوله کوي بس د غیو زل د دل دی پختون لچې ستارور لچې تا په خیراله نو دی په مرګ ورشي خو درځي نه بس په اسانه اخلاص او غدان خلاص وای تاسو نو کدان خلاص وای کنا تا کر اثر دې درغه او ستا خزه کدن نو نو را باز او کو باب نظر تن نشو اکان غری سره ناس ته دلا دې لپټه مخې له مخا مخ کا استا تر له فقیر علی و نوی پختان دې و پمر برشي خدای وای ما یې خلې فقیر علی نی اے تاسو لو کته کدی لار استا سو دکري زم المرا غلیم کنا او زما د امین دې خو دې په دې لار زیتا سو لو او زه وام چې بای تاسو پولیس سره زمانه ده کی مونږ د خود په خیرالي دی ویل نو زمانه دماغ او علاج به کوي کنه به کوي دولې زکه دې خوځم پر دای دی او مال تاسو پر دی وایي دې تراو له ورته رسول الله پر دی وایي څو پرته پر دی وایي څه چې ورته پر دی وایي نو هغه د خو پر دکې او چې الله او رسول ورته پر دی وایي دې له ګناه مو وایي له ګول فکر مند شي او له مام له فکر مند شي تاسو نو یو ځای کې ورته مثلا وکړه چې کوم امام په کور کې شریف پرتلی نو موږ ورپسې دي دي کوم ګناه کبیره را کړه تشبیه ده تور سم خونه ده دام ده نو بیا خلکو سره فکر شو نو ما له فکر په دې نو کوي چې امام سے پردشت او دستا سوچتا ټول یو شان دی یو بل پسې مو بس کې یو کې کتا سو پرده شروع کا امام تر نی بیا نو مسله خطرناک شي علماء شروع کوي د نن ورځې نو زماده مې دې خیر دي شروع کی دې ته علم نافع وای قرآن شریف کی دو ځای کې ویلي چې دنا دنا په فرض دی الله دې توفیق راکړي دا غره دا علما ناس شریف پر د فرض تک مستحب دا شریف پر د فرض دا نن موږ د ورځې سو فرضونه په کور کې ماتو د دې خپل کلی کې کورونه او شمیره چې روزانه په کې فرض ماتيږي نو د خیر فیصله په بر نه راځي که د قهر فیصله به راځي دا الله بندگانو کوشش وکړي د شری پر دې په کوم دامه د مه دي جنگونه نه لکه اے جنگیاله سره د رسول الله خو خني نو خدای به جنگیاله څنګه په خای جنگ سری سره خو نه کوي نو خدای سره وځو خو نه کوي بعضې زنانه دا سی وی چې هغه جنگیاله خو هغه دې تا نو کور کې زنانه دې تګ یو دې پر وګورې دا ته مې چې فارغ شوې هغه یو کس را لوي وی مون سرور رونه یو او درې ودونه مودا چې کړی چې جاهد زنانه وکړي او یو مو په کې دی لپاره کو هکړې او جدا و هر کله سبق خې وی ټول تنگ داغې دی وایي ته خبره پاتې نو از نه مشکال شریف په ختم کړي او ټول تنگ دا غره دریشه خبره لرله کوم هغه قسم وکړو چې درې جاهلان دي یو مو په کې عالم کړي خو یې هغه عالم ټول دې تیار کړی چې بس اور نه بارو نو کو چریدا سي علم دي بیا وګوره خبره درا راشي تاسو په خپل علم جنگونه باندې کوئ تاسو مشکا شریف کې حدیث وي او چې ولر له معلومي کنا دا الله حبیب نمونو دا خلق وی وی دا دارلو پی سرحق فتوا دا و دا دارلو پی دیوبت فتوا دا اگر پا ایزت پر مدو کنا دا رسول اللہ فتوا دا تا پوست نیوشو نبی ری سلام نا چی او خزد مدنونا و نفلونا و تحجد و ذکرونا کئی کو جنگی آلائی دا جگر مارا را سید العالمین وی جہنم تبزی چند تبزی؟ او بیا چې تاسو یو غفلانې زنانه تش فرض او سنت پورا کوي او د مستحبات په وخت ورسره نشتا خو جنگ یاله نه د جنگونه نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فتوا ورکوي جنت ته ځي د جنگونه باندې کوي په زور باندې بل تاسو مختنو لوا ودونه د الله رب عزت دې باندې خوشاله دا او عادت کې د سنت خیال کوي واده سنت ته سنت ته کار کفاره ده او مونږ د سنت د پاره څومره فرض ختم اته زه ته پوښتنه کوم دی مه زه پوهم دا تاسو نه وو واده کی چې دا جن راځي بشي په جن کې شرط خو ته پرده کړې دا مو چې ترې دې چې جن دې او پرده را استاد وګوره زګونا زنانو ناري نه شرع جمع کړی قسم دې چې څوک دې جمع کېدو سبب دې راغو پکې ځای دې کنه کم سړې چې دور ودی کم سړې چې زوی له واده کړي او د دو سوه زنانه را جمع کی او دا طول فرضی فرده پریب و دا دی دو سوه زنانه و پرست دا قیامت دیسی بواب ده خشت سنت کو دی جوندی که سنت دی جوندی که سو فرض دی پریب و اگا پا خواب سنت کی دو منتا سو پر گرد آرگوان چی که نا شیطان پا کسا پا کسا گرزه من پر لسی میں معشوب سنتو دو دا سی جو گل ماما گئی وغٹ پٹکے ہوالو دا پٹکے خلق دا دین و دا غیرت دا وجہ نمونے نو آبے پا اس پسور کو نو کم معشوب جی بے ختم گولن و نزدی درگان بے غطاو دا شن پر کل کل بے خون نو جی ایمان نبے خفلاس کو نو سنت بے ہو مونگا تاسو وعدہ الگو چی دو درے سوا فرض کو پکی پر یقینی دا سی زنانا را جمع کئی کیا غصتا پا دی وعدہ کے پردہ کئی نکو ودونوں کے بدبس و زنانا را جمع کی او آغای کو یو پڑو نشو پجن کی نفس حرائی کتا او جتا دیدی دی خیر تک گواریو کئی اکا دا چاہ خیال لی کوئی چکی ہوئی شیطان ہوئی لگی چکی ہوئی تاڑی ہوئی کدی دکان کے سوک پکار لگیا دے تاری خیال نیزی راغم در خیال شی شیطان ہوئی شو تاڑی ہوئی چکی ہوئی کدی زنانو پړونی اسی په ورزونی کده چاوله خیال نیږي د دې په خیالو ولا خیال شي وې دې په خبره نو ودونه کوي خو یو سنت ژوند دی کوي او څه په پریزه مو زه عمر کړي او زه تاسو ته او زه شنو مالې ته خوب لا غلې وې بیا شو څه چې مو په نه کړو وې مو سره پاکي وعده ده نو وعده کور کې دی یو مې ته غډون کې کې نه کې زموږ دین غره دا بنیاد دې چې ضرر بچاله نه راځي قسم دې ته قران په تیز تیز او شو کې د خوب نوېستو مجرمي کړه ثواب دی وشو یو سره دې په قران شریف په تلاوت ته خوب وېستو نو دا ډنګ ډنګ به گاونډیا ته څنګه په کې خیرین کوي او دا الله حبیب وای چې والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن دې په قسم وړه وای قسم دې دی الله په ذات مؤمن نه دی مؤمن نه دی مؤمن نه دی وای سو وای د چا د شر نه چې گاوند دې په امن دی د وژنه چې کوي کوانډیا نه کوي په سوال په وژنو کې د ما مې د پند په دې کې ما ساري مګه دا وای اوازونه ما الله دې تاسو ټول مې دې خې دې حج له ګوزي او حج ته چې زینو اجي سه بتلبیه په تیز نه دی نو ایتا سره پکلا وړه نو تلبیه او تلاوت دې پکلا را دې صدر دې په تیز نه تیز دی دې په خبر سره دې نو ګول دې لږ دې خبر احتباب کوي دې پر دې احتباب پکوي تاسو لپاره نو دین دار پردا دا حیا او پردې ګور الله دې جنتی بی بیان او حال چې ذکر کړي یو ما خلک دې چې دماغ او کې ګندګی دی را نئی دا خبر خواهی کی بی پردی دی زنانا او گرسی الہ العالمین جنت دی جنت دی بی بی آنو ذکر چی کئی نو اللہ تدخب المومن مسلمان دا حیاء دا غیرت پتا دا ویحور مقصورات فی الخیار حوری بیخو ایزما مومن او غیرتی بند و آورا دا بازارونو درگاہونو کے لارو کوسو کے بربند و سردوری گرزینا حور مقصورات فی الخیام حوری بی او په خیمو کې بندي د مؤمن هغه غیرتی جذبات څخه دا غیر لحاظ وو دغه دی علماء لیکلي بخاری شریف حدیث ته تاسو مشکار شریف کې تیر شوه د الله حبیب دی دا جنت تلاړو یو محل میو کتو داغی مخلی او چین باید آر پاری کیو حوری لاس او مخوین زل نمائی را دو کچنی محل توردن نشم و تبوس میو کنراتو ویلشول چه دار عمر فاروق رضی اللہ تعالی مہو بنگلدا نوی مرستا غیرت مرائی آس وردن نشم تا غیرت من بخیر شروع بر رضی اللہ تو فشرا شروع تو اللہ حبیب و انتن نشکر گوئے آلے کا اطار یا رسول اللہ نستا بدن لکی تو مالا غیرت راتی ہو غیرت بر زمون دی دینی و حصدا زمون دی زنانا و پت گرزی دل پردہ کی گرزی دل نا بکور کی حیاء کی گرزی دل دا زمون دی دینی و حصدا که زمون پردہ برقرار ہی زمون مسلمانی برقرار او دا خیا او غیرت ته چنه خپل تاسو مخکې ورته جوړي او سپور درجه دي یو د انګريزان یو صحافيت طالبانو دور کې جوړ شو ناغي چې ما دا ولیدل چې اسلام دا سي د مسلمانان دا سي دې کې څه خلک راغل غټه مې تدیره وي او مالې قتل نشای کوي دې ګرني ته وخت زګاری وخت بیا ما وی چل ته کوزه کی روز بچاړي راړي ما بوبر ټکړي ټکړي کوي نو گاڑی نه چې کوشل ماره شاک او دا سی وی آی کمره نه تا کمره نه تا ما اوس په چړو والا راشي نال ته په حیا پور تکه زنا نه وي چې ته زمو مې باندې ستاد حیا پر دې بو مو فیا ساتو دا چې لاړ اسلام ته دې خبر اځ لاړ سم ته بنیادی شی په مو کې دا پښتانه نه کوي دا ورته دین خبره ده وایي چې یا دې په دغه په وجه چې کې نه کارو نو ګره زما مه ته په دې حیا زمو په دین کې دا څه دې نه کړم لا ډوکه کچره دا مو پرې خوا نه نو موږ په کار راځي نه په مدرسې په کار راځي نه په تبلیغ په کار راځي بنیادی شی زمو دین ټول تاسو سره تړلې شي او تاسو به حیا کولی زمندارونه مسل ماشاءالله د پښتنو حکم څه شي یو ځل یو عربي عالم جوړي ورکوله د بعضې زنانو څه بې حرمتي شوې وه تاسو ګوره افغان قوم یې محجب قوم یې دا عربي عالم ورته وایي چې دا د افغان قوم مزاج دی د دې زنانو بې عزتي به چا په بولو جامو کې کړي افغان قوم د زنانو بې عزتي نه کوي الان کی بیزتین دا عرب و زنانو شیوا خو آغا عربی عالم میں سوال لتیدا کی دا افغان قوم پاردو کو پروینا کیا گلی شیوی حیاء و پردا دے بس تنگا دا پردو زنانو چا بانے چا خپل حیاء گرانای آغا بانے بل دبل حیاء گرانای آج خپل حیاء بانے کار نی دا آغا دبل پا حیاء کار نشتا دا حدیث کرا گل یو کس نبی دے سلام کرا یو قربان جدون دن منم خو ما تا بدا بدکاری اجازت کے د زنا بدکار اجازه توجه وکړه کنا نو خلق اور ټول د الله حبیب وی قربان د اسم او د چې د سترګو مخ کې تاسې دې ولې بیا راځي کې ځای پاتا راټایې ما د الله حبیب ځان تکې ورکو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم او ته چې ته د کوم شي اجازه غواړ اته حبه له امک دا شی د مور لپاره دا د کوم شي اجازه چې واره مور له نه خو وی خه خلک مخبل به د لا شی له دا مثلا وی تو حبه له اختک دا سه نمبر په نمبر ټول مهاره دی ولا ذکر هغه وی نه قربا زه خلور تا فور تا دا شی نه وی خلک نه خو خای ابه ورته تاسو په سینا نه الله په ټوکو لکه د لګی سي نه درک سو کې چې خپل مور خور ته بدکاری نه ونه به بلل نه خو خای او چې ده بلغ او خیر دې دې پوښي زمون په دین کې بنیادی شی زړای زتون د سره یو قسم دې دا خواوار اوال ورته به هي زمون دا علماء ناس کی کفار او کوم ذبر حیا او ام سلمہ رضی الله عنها زمون دې عالمانو بدل بیان کړي ورنک نی کړي نمو د امهات المؤمنین بیان کړي دا لغزان د والد عاشر او مبشر او د صحابه تقریبا د سعود صحابه مو جمعه کی تفسیر دا زمون دینی بشرال او نن دور کې خود صحابه او شان بیانول دا د امت د فرایض دی او فریضه ده. نو ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہجرت کو تنشیر ہوئے کہ تنشیر بس کم سے مدد لکھی ترجمہ کو بیا سورہ دونہ گورے درے لا پاتی حدی پلو گورے تنگی گئی ماں انہوں نے دینا سے ملازم پچھاڑا ہوئی کدر چنہ ہوئی دکان کے پر ناس ہوئی کنہ ناس بنو ہوئی یا وہ اجرہ کے ناس ہوئی تو اجرے دینا سے ملازم پچھتا پچھاڑا ہو لے اگر کور دینا سے ملازم د دې ناس ته ملازم په چا ده پر ناس دی الله د پر ناس او دې په نوم ناز کوي ځان مدا دا نفس او شیطان مو په جمعات کې تاګ راي اپټي کی سار نه لګي لیکن خبره ما ته یو دل درس یو شړي لمن ځان لا پزولا مو سره ناس ته نو ما وله چې ته نو کې نو څنګه له بابو سره وای تا چې دا له نو کل چا نه په پکې مشا سره تړلې یو التا پچا ملازینا رو جمعات کی بم نازد کی گئی نا سور لونا موگر سور بودونا بکوئی اور اسمر گرمی پشکان را روان دیو و پٹو و پٹو کی برداشت کوئی جمعات کی برداشت کوئی بلکہ شکر با زیدی کو نگو رجی گلتے زمون دا رونا بایگان چی بار لارشی کنن ویلکا کار دے سنگا دے وی فار میں دیر خدے پاگا تفیل را دا ورٹیک نرا کئیس خفای کلی مون په دغه کې نور ورته کوم درته واځي نه کوم ورته خفاتې شي اته ځل ما وایي څو چې جمعات کې سره داس دي رحمت پر راوړيږي څو کوي دا علما داس دي څو چې جمعات او موس کې ده نو رحمت پر راوړي کته ځوانې سره ده لوي چې تاسو ته ناس دې زبر خپل پیسې در کومه تقسیموم کې نو څو خیال نه څو شمار روزه پکې ده تر څو چې ناس یې ملائک در له دعا کوي څه خبره به کوله بھائی کله به کې کړه ها دا وګورګور لازمې په دې ناس ته وو عبد الله بن عباس رضی الله عنه دا علماء ناس دي یو ځل یو د سکول لا پته یې راځه ما شاګرد ته وی سوش دا ورته ایمان او دې ورته لا ام ملکا تا په دې مور دې ته باندې څه کې ده شي ګیره تا وګورې ما خبره یاد وای سمې وی بھائی کوم ځای کې کړه خبره ها ام سلمہ ماشاءالله اشته وای ځنګل کې ځوري وی کړه ام سلمہ رضی الله عنها هجرت کوو دا الله رحمت دی دا او به هر اشاره علیه دی او دی قول مطابق په ټول کې اخر کې وفات شي اولی خلک مو مشورې تر کله چې په مدینه حمله وشو درې ورځې درې شپې په مسجد نبوي کې نه باندې لکه د نړۍ اقامت کې دا چې دور پر مسجد نبوي کې تل جابر رضی الله عنه تاسو ګورئ او د دې لټو نه کې د لخر د پسې ګرځېدل د تکنو په دور دا وی مور له پوسای ما خپل مور له پوسای کوم دې څه باندې را واستو دی الله تعالی مور څوکم هغه ورته د چیا بیا کوا ځان بچ کوا نو می سلمہ رضی الله عنها هجرت کولو یو واز روانه د څوک سره یو کافر چوک تر ګره هوا د به هي نو رالو تی نو کافر کې دبر غیرتو هغه به خار کا زنانه دا او د قریش دبر لوی خاندانی زنانه دا یو واز بسی د تاریخ لیکلی چې کافر ور سره تورا وغان راوا او سواب روا شو بی بی به فاصله کې ساته را د شپې چې وښو نو اول ته ودو دې وسو کړل له راو اثر دې منظر دې پیدل د مکی او د مدینه په پد قسم دې ام سلم مه مدینه نه داخل تا او دې کافر واپس ته راو دا د کافر غیرت نظر دا شکولا چې څنګه روزنانا یوازې روانه دا دیو کافر غیرت نه برداشت کوله ام سلمہ په مدینه منوره رضی الله تعالی عنها ورته نک نو کافر ته واپس راغله نو حیا غره زموږ د دین بنیادی شی ده د دې صورتونو ترجمه کوم الله مدا ناس ته خپل دربار کې قبول او منظور کا اېدا درې واړه صورتونه د هر فرض مش په سیوایې زمانہ مې دې په دې دی وای او د سارو ما هم مش په سی درې درې پیری وای او دا د هېدی په لور را د هر کوډګر او جادوګر او د تعویزګر د شرونو دا درې وړ صورتونه سری د فساد ذریعہ اکثر مو ماشومان ته په غاړو کې غلط تعویزونه چولی کونجه کې مو چولی تارونه مو چولی پخو کې مو ته ګډونه چولی بعض زنانه د بچی نه پیریان په لور چړکې تختل دین خپل به د په لور چړکې او په تارونو په کونجه په تختوي دا صورتونه به سوایې دری پیری سارو باقام کے وائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل حبیب و فرمایا هو شان دار الله احد الله اکیو دے الله الصمد الله بی نیاز دے الله بی حاجت دے لم یلد الله اولاد نشتا ولم یولد او د دې الله والدین نشته دې د چانه پیدان دې ورم یکل له نشته دې الله لرا کفوا احد برابر په یو صفت کې حصو کم ورته صورت کې د شرک یو معنا قران واضح کړه خاصه امتحان په تور نو هم دغه جواب بدی عوامو کی بسوک لاس پور تکی چید شرک تعریف ہو کی علماء و طلباء و نیلاوہ کم ابھی سڑے بلاس پور تکی چید شرک تعریف کولے شک ماشاءاللہ دا یوکس نی مجد کو خنو روچت رکھو ورچ شرک پی جنین رضاق کا پسند ساتے ماشوان مو مقدری کلمار سر رو بھی کئی کنے پہنے آتا سو شمار سر کئی نو لرگے سے ہی ماشو می پیجنی نا مار سر نو بکھری نو کل چی شر پیجنی نا نسان کا پسند بچکی نو دی کی بولا دا شر تاریخی شر دو تاریخو ندی خوزید نبی آورو توجو مو لکنا سید بی اچانا او ام چوئے نامی ہوئی یو دا شر تاریخ دا دے چی جملہ عبادات چا حق دے دا عبادتنا طول یا بعض عبادتنا ما سوا دا اللہ نا بل چالا کول دیتا شرک ہوئی لکونا دا گٹا دا ولی دے شہید دے مڑ دے جوندے دے لیڈر دے تاغتا سجدہ کے رکو کے دا آغد قبر نتواف کے غیبانے را مدد کے پنو میں قسم خورے پنو میں نظر و منختور کے دیتا شرک ہوئی دا بدا لیا تھی کلی بھئی آتا بھئی چاچا لیا تھولا سجد کے جزد ہرا بل تاریخ ہوکا بروسن دے روچت رکو او یو ماشوم نات زکره توجه کړه کنه نو یو خپل تیار نه دوی نو هغه لپیسی نام کې واکه ناغله خپل ور دکان لاله سه یو خپل نورار اگر وای مال بل نه تبراز ناغه لري وارو کا په کینه دې ازم شي دابر پر علاله اوره ته تاسو نو مونږ دا اول زکه نو بل بدل لاله وام چاله زده شو دا تاریخ پای اوس په دې ورو لا سوچ نشتا شو دې اے په خوا دا مسلو زموږ استاد محترم یو ځل له خبره کولا دا مسله ډیره اوس ختم شو وی به دا کم شر چې دا به د بوتان عبادت کولو او څوک چې دا اولیاء او قبرونو عبادت کوي دا بوتان دې نه دا خیر دی دا یو مسالې باندې ډېر تکلیف دی د مشرانو کا د زموږ استاد هغه یو کسره سره په دې جنگ وو نوې ما وی چې بخاری شریف کې بدل زوار او خیر نو یو موري کې مې دوره حدیث کولا او دې کې بخاری